Mael de Bruin met het NOS Journaal. Hamas wil de vierdaagse gevechtspauze met Israël verlengen. In een verklaring stelt de terreurbeweging als voorwaarde dat Israël meer Palestijnse gevangenen vrijlaat. Israël is bereid de gevechtspauze steeds met een dag te verlengen als Hamas per dag minstens 10 gijzelaars laat gaan. Premier Netanyahu heeft dat gezegd tegen de Amerikaanse president Biden. Hij zei ook dat Israël de oorlog in de Gazastrook in volle hevigheid zal hervatten zodra de gevechtspauze definitief voorbij is. Vandaag zijn 39 Palestijnen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. Hamas liet 17 gijzelaars gaan. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in het centrum van Londen gedemonstreerd tegen antisemitisme. De mars was bedoeld om de Joodse gemeenschap te steunen. Betogers droegen onder meer Israëlische vlaggen en protestborden. Ook de Britse oud-premier Johnson liep mee. Volgens de BBC is het aantal antisemitische incidenten in Londen fors toegenomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël begin oktober. Gisteren was er in Londen een pro-Palestina-betoging en daar deden duizenden mensen aan mee. De Italiaanse tennissers hebben voor de tweede keer de Davis Cup veroverd. In de finale in Malaga won Italië met 2-0 van 28-voudig winnaar Australië. In 1976 wonnen de Italianen de Davis Cup voor het eerst. Toen wonnen ze in Chili van Chili. FC Utrecht heeft uit bij Sparta met 2-1 gewonnen. Voor de vijfde keer op rij bleef Utrecht ongeslagen. Er waren meer wedstrijden in de Eredivisie. NEC speelde gelijk tegen Go Ahead Eagles. Het werd 1-1. AZ won met 3-0 van FC Volendam. En Heracles Almelo won uit in Almere met 5-0 van Almere City. Dan het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Morgenochtend in Zuid-Limburg sneeuw. Op andere plekken eerst lange tijd regen. Daarna valt er in het oosten en midden van het land ook sneeuw. Vanaf de middag kan het glad worden in het noorden, oosten en zuiden van het land. Tijdens de sneeuwval is het rond de 0 graden. In Zeeland kan het 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Black Friday zit er alweer bijna op. Maar gelukkig heeft Mediamarkt nog het hele weekend Black Friday prijzen. Let's go. Nu bij Mediamarkt. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Nu bij Mediamarkt de Xbox Series S met Game Pass Ultimate voor €229. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Sjoel, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppi Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Sjoel. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. NPO Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Een heel goedenavond. Welkom bij het laatste uurtje sport van dit weekend. Hij is de koning van Abu Dhabi, als het een koninkrijk zou zijn. Het vuurwerk knalt de lucht in voor Verstappen. Op de baan waar hij 2 jaar geleden zijn eerste titel pakte. En waar hij nu heerst van kop tot staart, van begin tot eind. En dat was zege nummer 19 voor Max Verstappen. Geheel in stijl sloot hij zijn seizoen af door ook in Abu Dhabi als eerste over de finish te komen. We blikken zo terug op een bijzonder jaar. Minder vlekkeloos verliep de middag voor de Nederlandse handbalsters, die 4 dagen voor de start van het WK onderuit gingen in hun laatste oefenduel. Nederland wint niet het tweede duel van Hongarije, 32-34. Toch reizen de handbalsters vol ambitie naar Denemarken, horen we zo meteen. En Italië heeft de Davis Cup gewonnen. Yannick Sinner trok in de beslissende partij tegen de Australiër Alex de Minaur aan het langste end. Italy are the Davis Cup champions. 2023. And now the party can begin. Zoveel meer over het tennistoernooi en ook shorttrack, boksen en schaatsen komen aan bod in deze uitzending tot 11 uur. Winnen. En dan kan ik er zo nog eventjes doorgaan. Het is in een notendop het seizoen van Max Verstappen. Hij won vandaag ook de Grand Prix van Abu Dhabi en daarmee kwam de teller op 19 zegens. Van de 22 races won hij ze dus bijna allemaal. Verstappen was dit seizoen simpelweg oppermachtig. This is Formula One. Max Verstappen. De dag nadat zijn vader 51 is geworden, pakt hij zijn 36e Grand Prix-overwinning uit zijn carrière. En de allereerste dus van dit nieuwe prille Formule 1 seizoen. Wat een manier om het seizoen te beginnen voor de Red Bull, voor de Nederlander. It's Perez on top at the Saudi Arabia Grand Prix. It's a Red Bull 1-2, but who's your championship leader? The answer across the line is Max Verstappen, who takes the final lap on the last tour to maintain the championship lead. I wouldn't be traveling the world around if I didn't believe that I can be a world champion, and there is everything to believe that we can do well this year. Max Verstappen wins the Miami Grand Prix with a masterclass of performance. 9th on the grid to the top step of the podium, thanks to Sergio Perez, who had no answer to his teammate. Daar de finishvlag voor Max Verstappen. Hij gaat hier de grote prijs van Monaco op zijn naam schrijven. Max Verstappen, señor, que va rumbo a la victoria número 40. La quinta de esta temporada. Caro Verstappen, incuestionable, el Gran Premio de España. Voilà donc, victoire, une de plus de Max Verstappen. La pole, la victoire. Il n'a pas le tour le plus rapide, mais il gagne à nouveau le Grand Prix du Canada comme l'année dernière. Und dann wird feststehen, dass Max Verstappen den großen Preis von Österreich in der Steiermark gewinnt. Max Verstappen comes out of the final corner. Max wins the British Grand Prix. Nick de Vries is zijn stoeltje in de Formule 1 kwijt. Na 10 races neemt de Australiër Ricciardo zijn plaats. Ja, het is wel een schok eigenlijk. We wisten dat het wel een beetje rommelde, maar dat je hem voor die zomerstop die eraan komt, dat je hem dan al eruit zet, is wel heel hard. 22,3 seconden is het gat. Perez geen schijn van kans tegen de koning van de Formule 1, die nu op weg gaat naar het zwart-wit geblokt en die weer wint. 10 uit 12 en misschien wordt het in Zandvoort na de zomerstop 11 uit 13. Het is ongekend wat Verstappen dit jaar doet. Max Verstappen gaat voor de 9e keer achter elkaar een Grand Prix winnen. Dat doet hij dan voor de eerste keer en evenaart het record van Sebastian Vettel. Max Verstappen wint in Zandvoort. Het is echt bizar. En voilà Max. Here is Max Verstappen. Max Verstappen gewint in Monza. Max Verstappen, 10 carreras consecutivas para el campeón del mundo. We are witnessing something that no one has ever seen in the entire history of Formula One. Ja, ik moet het wel goed doen, maar als ik het niet goed doe, dan doe ik het niet echt klaar. En wat een juweel van een zegen voor Carlos Sainz. This is my first smooth operation in Ferrari. Zaterdagavond 7 oktober in een sprintrace in Qatar. Max Verstappen doet het weer op een bijzondere manier. Weltmeister zum dritten Mal. Max Verstappen, segundo y campeón del mundo. Verstappen is champion du monde. Voilà qui est fait. Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna and now Verstappen. It's Max Verstappen with the motor racing history. Explain more what it team is doing, you know, throughout the season, what they are achieving, what they are working for. These kind of things I find way more important to look at than just having all these random shows all over the place. Alles wat wij inmiddels normaal vinden en wat je niet normaal mag vinden, toch gebeurd is. Verstappen wint weer. Verstappen heeft dit jaar 3 races niet gewonnen. All missions complete. For sure, all the other teams out there, they want to try and beat us next year, and we are ready for the battle. But in the meantime, we are gonna enjoy a little bit this year as well. Ja, het seizoen in 4 minuten, prachtig gemaakt door Laurens Sembiering. Onze redacteur op muziek natuurlijk van Fleetwood Mac, The Chain. Ja, we gaan terugblikken op deze 4 minuten en dus eigenlijk het hele seizoen met Jan Lammers. Jan, goedenavond. Ja, goedenavond, Jeroen. Ja, Verstappen sluit het seizoen af in stijl. 19 van de 22 races gewonnen. Kun je zijn overmacht nog beschrijven? Is er nog iets wat je kan toevoegen aan al die superlatieven? Ja, daar zat ik net ook aan te denken. Wat kun je verder nog zeggen wat niet al gezegd is? Ik bedoel, zijn output dit jaar en helemaal in zijn carrière is natuurlijk bizar. Hij heeft 2 keer zoveel punten als nummer 2 Perez in dit geval. Het is waanzinnig. Ik denk dat in de toekomst zullen we hier nog vaak op terugkijken hoe bijzonder het is, ja, wat wij nu meemaken. Ja, dit is geschiedenis natuurlijk dat hij heeft geschreven. Kun je het al plaatsen in de geschiedenis? Dat is altijd een beetje moeilijk te doen. Omdat het tijdperk waarin een Fangio of een Stewart of noem ze allemaal maar op. Mm-hmm. Schumacher, Hamilton, wat meer vergelijkbaar. Maar dat zijn toch andere tijdperken. Maar je kunt Max alleen maar vergelijken met zijn huidige concurrenten. En hij heeft natuurlijk de referentie auto. Zij zijn het team wat ze moeten verslaan. Dus het beste vergelijk is misschien met Sergio Perez. Ja, en als je dan ziet gewoon hoeveel meer hij eruit haalt. Perez is denk ik gewoon het voorbeeld van gewoon een snelle rijder. Nou, en als je dan ziet dat Max met 2 keer zoveel punten thuiskomt, ja, dan zie je hoe bijzonder het is wat hij doet. En wat is dan het moment van dit seizoen voor jou? Het Verstappen-moment, zou ik maar zeggen. Ja, ik vond Miami een hele bijzondere Grand Prix. Hij start daar op P9 en daar is hij gewoon heel gestaag, 1 voor 1. Pakt hij gewoon de rijders weg en hij rijdt naar de kop. We hebben zelden, ik kan me niet herinneren dat ze strategisch echt een fout hebben gemaakt. Het is juist hoe ze zich uit moeilijke situaties hebben gered. Gewoon, Max natuurlijk staat er op zondag, maar kijk even waar ze hier op vrijdag stonden en op zaterdagochtend. En toen hadden ze het nog lang niet voor elkaar. Dus er is vaak een cliché en een beetje politiek correct om je team en de fabriek te bedanken. Maar ik denk dat hier echt wel heel erg relevant is. Zoals bij die andere teams ook. Omdat als je een probleem hebt in de setup zoals we dat vrijdag hadden, dan gaat er gelijk een legioen aan simracers. Die gaan allerlei verschillende afstellingen proberen om tot een oplossing te komen. En dan moeten ze toch uiteindelijk in Abu Dhabi een keuze maken van nou, dit lijkt ons de oplossing. En dat krijgen ze dan toch weer voor elkaar voor de race. Ja. Dat hij er weer staat. Dat was jouw Verstappen moment. Je moet ze vergelijken met andere coureurs dit seizoen. Dat is heel moeilijk. Maar dus vraag ik iets anders aan je. Van welke coureurs heb je nog meer genoten buiten Verstappen? Want die was categorie, letterlijk. Nou, ik denk de 2 rijders van McLaren. Hè. McLaren zelf natuurlijk echt iets heel bijzonders gedaan om in 1 seizoen zo'n ommekeer te maken. Echt heel erg bijzonder. Maar met name Piastri was natuurlijk wel de debutant van het jaar. Maar die aanval op de troon, die heeft Lando Norris toch ook wel heel goed weerstaan. Hè. Dus ik denk dat McLaren zich enorm tevreden mag stellen over hun 2 rijders. Die en hoe de toekomst eruit ziet. Dus Piastri absoluut voorbeeldige debutant geweest. En de laatste race was Tsunoda toch ook wel de man van de race. Tijdens de laatste race van Frans Toost, de teamchef van Alfa Tauri, die laat het hierbij. Dus die gaat wat anders doen. Maar absoluut Piastri, heel bijzonder. Daar kunnen we nog veel van verwachten voor de toekomst. Ja. Fernando Alonso moeten we ook even noemen. Hè? Wordt vierde in de eindstand, 42 jaar. Ja, dat had je toch ook niet meer verwacht, of wel? Nou, kijk, Fernando Alonso bewijst eigenlijk ook een beetje het tijdperk. Hè. We hebben natuurlijk een aantal jaren geleden Max gehad, die op zijn 16e al begon te testen met de Formule 1. En dat was tevens ook de aankondiging dat de houdbaarheidsdatum van een rijder, mits zijn gedrevenheid er nog is, zoals bij Fernando Alonso. En dan denk ik, ik vind hem altijd een beetje de Zlatan van de Formule 1. Maar Fernando laat ook zien dat het qua fysiek ook nog heel goed te doen is, want het is niet zo dat hij met een looprekje uit die auto stapt. Hè? Dus gewoon fris en fruitig, zowel geestelijk als lichamelijk stapt hij uit de auto. Dus ik zie hem qua fysiek zomaar nog 3 jaar door kunnen gaan. En dat zegt ook iets over de huidige Formule 1. Ja, zijn benieuwd. Grote teleurstelling, Jan, dit seizoen? Het is lastig. Eigenlijk zou je moeten zeggen Perez, omdat hij toch uit het potentieel van zijn auto veel en veel meer had moeten halen. Had ik het vermieden met Jeroen Blekemolen natuurlijk, hè, onze collega, ook met NOS, had ik het daarover. En in eerste instantie kwam bij ons de naam Perez naar boven. Als je die eventjes weglaat, want hij is toch tweede geworden in het wereldkampioenschap, dan denk ik dat misschien Kevin Magnussen, dat de slechte races van Magnussen misschien wat beter hadden kunnen zijn. Maar ja, die rijdt natuurlijk met materiaal waar je niet te veel mag verwachten. Maar het is heel moeilijk om de slechtste eruit te halen. Omdat ieder team toch gek genoeg pieken heeft gehad tijdens het seizoen. Ja, nou, behalve Nyck de Vries. Die heeft natuurlijk een dramatisch seizoen gehad in Formule 1. 10 races, daarna ontslagen. We zijn dus alweer heel wat races verder. Zeker nog wel meer dan de helft. Dus hoe kijk je daar nu op terug? Was het een terechte beslissing? Nou ja, ik denk dat degene die het meest teleurgesteld zal zijn, zal Nyck zelf zijn. Zeker. Kijk, ik haalde net al even aan. Kijk, voor een rijder is het belangrijk dat die pieken er zijn. Hè. Je hebt een keer de snelste ronde. Je staat een keer heel goed erbij in een vrije training of wat dan ook. Goed eindresultaat, als je dat een keer haalt, is ook mooi. En dat bleef allemaal uit in het geval van Nyck. De snelheid was er niet, kleine foutjes. Als je dan zegt van nou, hij ging niet zo snel, maar hij kwam wel aan en hij heeft een hele stabiele race gereden. En al die dingen die ontbraken een beetje. En nogmaals, hij zal daar zelf het meest teleurgesteld over zijn. Maar er werd ook wel veel van hem verwacht, ook vanwege zijn ervaring en zijn leeftijd. En ik denk dat iemand als een Piastri, denk een voorbeeld is, en die heeft wel beter materiaal, maar die is wel een voorbeeld van iemand die kwam, zag en overwon. Ja. Kort terugblik op het komend seizoen, Jan. Terugblik, vooruitblik natuurlijk. Verstappen was zelf een beetje meemoedig. Hè? Ja, zo'n seizoen krijg je namelijk nooit meer. Hoe dan ook, dat kunnen we denk ik wel zeggen. Maar wat verwacht je van volgend seizoen? Is er meer concurrentie? Wordt het een 2-strijd, 3-strijd? Gaan er misschien wel meerdere teams meedoen om de overwinning? Dat kan heel goed zijn. En nog heel eventjes aanhaken op natuurlijk toch even een emotioneel momentje ook van Max. Vooral toen zijn vader hem Jos toesprak. Mooi dat hij hem dan ook schat noemt. Hè. Dus dat is echt mooi. Dat geeft ook die vader-zoon relatie aan. Maar ik denk dat al die rijders, die hebben echt een waanzinnig schema achter de rug. Met eerst naar Las Vegas met 9 uur minder. Qua tijdverschil en dan na 3 uur plus. Dus die hebben echt een heel zwaar seizoen achter de rug. En wat je dan altijd hebt, ik heb dat vaak in Le Mans gemerkt, dan heb je zo'n inspanning geleverd, zo'n heel seizoen, en dan in één keer valt die adrenaline eruit en dan komen soms emoties naar boven dat je staat te huilen zonder dat je weet waarom. Ja. Dus die ontlading voor al die rijders dat het seizoen achter de rug is, dat speelt vaak heel erg mee. En wat volgend jaar betreft, we gaan de test krijgen voorafgaand aan het seizoen. We krijgen de eerste race. Maar die rijders zelf, je zult het nog heel vaak gaan horen, de hele winter door, dat je kan er niks van zeggen pas na de eerste race. En misschien nog veel beter pas na Monaco. Dan heb je alle verschillende circuits gehad. Dan kunnen de rijders zelf ook pas wat zeggen. En ook de teams. Want je kan alleen je eigen vordering bekijken en niet die van de anderen. We gaan het meemaken, Jan. Eerst even lekker uitrusten. Het bankje op en de ogen dicht. Hè? Ook voor jou. Bijzonder seizoen, dankjewel. Oké, Jan, dankjewel. Jan Lammers was dat over de Formule 1. Wat een seizoen was dit weer voor Max Verstappen. Ja, van 4 naar 2 wielen, want ook voor de motorracers zit het seizoen erop. En Valencia was vandaag de laatste Grand Prix van het jaar. In de Moto3-klasse startte Nederlander Colin Feijer vanaf de eerste plek. En hij werd uiteindelijk vierde. We gaan met hem napraten over zijn zeer geslaagde debuutseizoen. Colin, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst even over de race van vandaag. Hè, want na afloop zagen we jou op de tv echt ongelooflijk balen van je vierde plaats. Hoe voelt het nu? Nog steeds niet heel veel anders. gewoon teleurgesteld over de race zelf. Ja? Waar ging het mis dan voor je? Eigenlijk voor de race al met de sighting lap. Je vloog van de baan, hè? In de opwarmronde. Ja, nee, sighting lap op naar de grid lag ik er al af. Heb wel weer verder kunnen rijden. Maar heel wat zeer aan de rug en uiteindelijk wel kunnen van start kunnen gaan. De hele race op kop gelegen en één klein foutje. En daarna kon ik niet meer fatsoenlijk terugkomen. Dus eigenlijk twee foutjes gemaakt in de race. Ja, maar je kan ook zeggen van goh, dat je nog zo goed hebt gepresteerd met die rug. Want die val was flink. Ja, het was niet een hele kleine val. Nee, het was wel een flinke, maar ja. Het is mijn eigen fout geweest, dus dan moet je er ook hard voor boeten, vind ik. Dat is even balen, en dat snap ik ook wel dat je dat nog eventjes doet. Maar als je terugkijkt op dit hele seizoen, je debuutseizoen in de Moto3, twee pole positions, derde plaats en natuurlijk het hoogtepunt, de Grand Prix zege in Maleisië. Had je dat zelf verwacht aan het begin van het seizoen? Ik denk dat we zeker goede resultaten konden hebben dit seizoen. Maar dat het ook al een Grand Prix zege zou zijn, dat had ik dan niet verwacht. Maar... Nee, ik denk dat we er hard voor gewerkt hebben dit jaar en dat we elke keer progressie lieten zien. Dus in principe zat hij er ook wel aan te komen. Ja, want je groeide in het seizoen? Ja, het seizoen, elke race ging beter en van elke race hebben we kunnen leren. Dus, en dat kun je meenemen in de volgende. Ja, en wat zijn dan van die lessen die je leert als je terugkijkt op dit seizoen? Wat kan er allemaal nog beter? Waar ga je op letten in het volgende seizoen? Dat ik in ieder geval de sighting lab wat rustiger doe. Maar ja, voor de rest, je doet je verschillende dingen. Het is heel veel. Het zijn allemaal kleine details die je vooral verbetert in een raceweekend en meeneemt naar de volgende. Het valt echt op de details. Ja, die passen dus steeds beter. Dat hebben we kunnen zien. Nou gaan er veel coureurs uit de top van die Moto3 weg. Hè? Die maken de overstap naar de Moto2. Die zie je dus volgend seizoen niet meer. Wat zijn dan je verwachtingen? Ik probeer natuurlijk wel, we gaan zien wat we kunnen doen, maar top 5 in de wereldkampioenschap is wel het doel, denk ik. We zijn dit jaar al de top 10 geëindigd, dus ja, 7, top 5 is sowieso het doel. Maar er zijn nog steeds rijders die wel blijven en die zijn ook heel snel. Dus ja, het wordt steeds zeker nog een lastig jaar, maar we gaan er alles voor geven om te kijken hoe ver we kunnen komen volgend jaar. Ja, is dan voor mij als leek, zit het dan zo dat je van Moto3 automatisch een keertje naar Moto2 gaat en dan naar MotoGP, dat dan het ultieme doel is en de droom is? Ben je daarmee bezig? MotoGP is natuurlijk wel het uiteindelijke doel waar je voor bezig bent. Ja. Is op dit moment natuurlijk nog gewoon een droom. Maar zeker kunnen we, als we volgend jaar een goed seizoen kunnen draaien en we hebben een goed resultaat, misschien kunnen we kijken om de stap naar de Moto2 te maken. Maar het hangt allemaal af van wat er volgend jaar allemaal gaat gebeuren. De MotoGP, daar moet je gewoon klaar voor zijn. En dan hopen dat we hopelijk in zo'n 5 jaar daar kunnen staan misschien. Je bent nog jong, hè? Ja, daarom. Hey, met al die goede prestaties van jou kom je natuurlijk ook steeds meer in de aandacht. We bellen je ook niet voor niks natuurlijk. Merk je dat er veel meer aandacht komt voor het presteren van jou in die Moto3? Dat merk je zeker. Alles wordt dan via mijn manager gedaan. Maar ik merk wel dat er heel veel aandacht, dit seizoen veel meer aandacht is gekomen, ja. Ja, maar je kan er wel gewoon rondlopen in Staphorst. Nou ja, nog wel redelijk. In ieder geval, dat hoop ik wel, ja. Ja, toch? Pas wel. Zeg, het seizoen zit erop. Je bent 18 jaar. Wordt er eentje opengetrokken vanavond? Feestje? Nee, ik heb morgen een test. Dus morgen niet en eigenlijk de hele week niet. Maar we hebben ook woensdag nog een test. Dus het seizoen begint eigenlijk alweer zo'n beetje. Nee, morgen is gewoon nog testen op de KTM's. En dan daarna is het even 2 maandjes niks. Oké, dankjewel voor nu en voor straks wel rust. Dankjewel. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the loving, but that ain't nothing but kissing love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count, called mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. Ja, bekend geworden door de cover van de Black Crowes, maar toch echt van Otis Redding. Hard to handle. We gaan terugblikken op de Davis Cup, want de Italiaanse tennissers hebben die gewonnen. In de finale tegen Australië wonnen Matteo Arnaldi en Jannik Sinner beide hun enkelspel, waardoor de eindstrijd al na 2 wedstrijden was beslist. Hoeft niet meer gedubbeld te worden. We blikken terug op die Davis Cup finale in Malaga met onze tenniscommentator Marcella Mesker. Marcella, dat klinkt als een heel makkelijke zege voor Italië, maar die Arnaldi moest wel diep gaan, hè? Ja, eigenlijk had hij gewoon ook moeten verliezen. Want die Alexi Popperin, die hele lange Australiër met een big serve, ja, die had in de 3e set maar liefst 8 breakpoints. Iedere service game van de Italiaan Arnaldi stond de Italiaan onder druk en kreeg die breakpoints tegen. Maar ja, die Italiaan bleef knokken, bleef vechten, bracht de balletjes terug en wist op de een of andere manier, nou vraag me niet hoe, al die breakpoints weg te werken. En toen was het 5-4 in de 3e set en toen kreeg hij voor het eerst een breakpoint tegen Popperin op zijn service. Ja, en hij maakte hem in 1 keer en het is 6-4 over en uit. Dus ja, 2 sets lang, set 2, set 3 was de Australiër beter, maar het was de Italiaan die won. En dus 1-0 op het scorebord zetten voor Italië. Ja, en dat was eigenlijk meteen wel het matchpoint ook. Het championship point kan je het noemen. Want ja, als Sinner dan nog de baan opkomt, ja, dan weet je dat je wint. Ja, absoluut. Het was een must-win partij voor Australië. Dat gebeurde niet. Nou hebben ze natuurlijk wel een goede kopman in de persoon van Alex de Minaur. Die had ook nog niet verloren in deze Davis Cup finale. Die had mooie wedstrijden gespeeld. Maar toch niet van het kaliber van Jannik Sinner, die momenteel op een roze wolk speelt. Hè. Finale ATP Finals. Van Djokovic gewonnen gisteren 2 keer in de single en de dubbel. 3 matchpoints overleven tegen de nummer 1 van de wereld, Djokovic. Ja, we hebben hem al in actie gezien tegen Nederland. Hij veegde ook tellen Griekspoor van de baan. In het dubbelspel werd hij ingezet. Ook daar hield hij zijn vorm vast. Ik moet zeggen, ik heb de laatste maanden niet zulk goed tennis gezien als deze week. En de week daarvoor eigenlijk ook van Jannik Sinner. Dus dit belooft wat voor het komend jaar, voor zijn carrière. Ja. Maar ook voor de toekomst van het Italiaanse Davis Cup team. En misschien want hij is nog jong. Ja, maar hij baalt misschien ook wel. Want ja, het seizoen is afgelopen. Het is toch jammer als je zo'n bloedvorm bent, hè? Ja. Maar goed, ja. Australian Open komt er weer gauw aan in januari. Hè? Voor je het weet is het zover. Nederlandse tennissers baalden natuurlijk. Hè, want die verloren donderdag in de kwartfinale van Italië. Maar goed, nu ze hebben verloren van de latere winnaar, is het misschien iets beter te verteren? Nou, zij zeiden natuurlijk zelf ook al, het was de grote Sinner-show, zoals captain Paul Haarhuis het verwoordde. En ja, hij had dat kennelijk al meteen bij de kwartfinale gezien. Slechte loting. En die Sinner-show is gewoon doorgegaan in de halve finale tegen Servië. En dat was natuurlijk eigenlijk gisteren de grote finale. Dat was een wedstrijd bloedstollend spannend met de beslissende dubbel. Vandaag was het een inmaakpartij. Dus de grote Sinner-show, de Nederlanders, zullen nog steeds teleurgesteld zijn. En hadden liever tegen Australië gespeeld, of tegen Finland, of tegen Tsjechië. En dan hadden we zeker betere kansen gehad. Ja, het zat er niet in. Ze mogen in de herkansing, hè, in februari, is Zwitserland de tegenstander. Ook niet makkelijk trouwens. Laatste tijd is er wel veel gesproken, hè, over die opzet van de Davis Cup in een beek. Er was vaak weinig publiek. Hoe was dat in Malaga? Nou, het viel me eerlijk gezegd mee. Zeker dit finale weekend. Dus gisteren die halve finale, vandaag de finale, zat het behoorlijk vol. Niet stampvol zoals het zou zijn geweest met een uit- of thuiswedstrijd. Mm-hmm. Maar goed, je moet ook niet vergeten, Spanje is natuurlijk een heel groot tennisland, een groot sportland. Dus als je dat een aantal jaren achter elkaar houdt, zijn daar ook nog wel Spaanse tennisliefhebbers. Hè? Die zijn natuurlijk helemaal door Nadal, door de hele tennishistorie daar wel opgevoed. Ook andere landen, zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Frankrijk, Amerika, de Grand Slam landen, zou het ook nog wel kunnen, zo'n grote finale met 8 landen waar mensen dan ook nog hard klappen. Maar denk je dat ze in Nederland op de tribune komen? Australië tegen Tsjechië of Australië tegen Finland? Ik denk dat ze in Nederland heel warm lopen voor ons eigen team en met z'n allen oranje feest vieren. Maar al die andere wedstrijden, als daar niet een wereldtopper bij zit, zoals een Djokovic of een Nadal, of in dit geval misschien Sinner, ja, dan lopen wij ook in ons landje en in veel andere landen minder warm. Dus het blijft een heel heikel punt. Waar moet die grote finale van de Davis Cup in de toekomst gehouden worden? En is hij dan volgend jaar weer in Malaga of is het dan weer elders? Nou, volgend jaar is het nog, ik meen nog wel, in Malaga. Djokovic heeft al gezegd, ik vind dat het ieder jaar ergens anders moet worden gehouden. Ja, hij hoopt natuurlijk op Servië. Mm-hmm. Maar ja, Servië kijkt dan natuurlijk alleen maar naar Djokovic en het eigen team. Maar vanaf 2025, ja, dan gaat de ITF toch weer een beetje peuteren aan deze opzet. En dan ben ik heel benieuwd wat daar dan uit de koker gaat rollen. Of het dan een rondreizend Davis Cup finale circus wordt, of dat ze toch een stad uitkiezen voor meerdere jaren. Dat lijkt me eigenlijk wel logisch, want het is ook een behoorlijke investering om zo'n evenement met alle voorwaarden en eisen op te zetten. Dus die toekomst blijft nog een beetje heikel. Maar we kunnen rustig zeggen, na 47 jaar is Italië voor de tweede keer Davis Cup winnaar. 1976 was de laatste keer. En ik denk dat met Italië ook de toekomst met Musetti, met Berrettini, met Sonego, met Arnaldi en natuurlijk kopman Jannik Sinner, die pas 22 jaar is, ja, gaan we nog heel veel meer Davis Cup overwinningen van dit land zien. Marcella, dankjewel. Marcella Wesker over de Davis Cup. De Nederlandse handbalsters beginnen komende week in Denemarken aan het wereldkampioenschap. Bij de vorige editie, 2 jaar geleden, kwamen ze niet in de buurt van de medailles, maar in 2019 werd Nederland nog wereldkampioen. En daar gaan de speelsters nu opnieuw voor. Donderdag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Argentinië, maar vandaag was de ploeg nog te bewonderen in Almelo bij een oefenwedstrijd tegen Hongarije. En Jan-Kees van der Kun bezocht het uitzwaaiduel. Zijn we er klaar voor Almelo? Geen ze er klaar voor de paus? Hier zijn onze meiden van Oranje! De hal in Almelo is knus, maar hij zit stampensvol. En 1000 man publiek en een enthousiaste DJ kunnen toch ook heel wat sfeer maken. Almelo Aardse Horen, dit is Nederland! Voor Lef, ruim 1 jaar oud, is dat alleen wel heel veel kabaal. Gelukkig is er boven de tribune een ruimte met geluidsdichte ramen en toch ook zicht op het veld. En zo kan hij zijn moeder Lois Abbing toch nog in actie zien. En andersom trouwens ook. Ja, Ja, ik zag hem mooi achter het raam, dus dat kan ik mooi zien vanaf daar. Ja, want volgens mij vond hij het wel heel lawaaierig hier. Ja, in die hal is het natuurlijk wel een beetje veel. Er was een leuke stemming vandaag, dus ja. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dat lawaaierig vond, maar dat het als speelster heerlijk is om onder zo'n ambiance te spelen. Ja, absoluut. Ik denk dat de hal hier is natuurlijk ook, iedereen zit dicht op het veld, dus je voelt echt de sfeer van het publiek. Ja, en dat is gewoon fijn. Gisteren was het natuurlijk ook heel leuk, maar het is heel anders. En vandaag was heel erg, gewoon een soort van gezellige sfeer. Ja, iedereen echt dicht op het veld, hè? Ja, absoluut. En dat is als speelster best wel fijn, omdat je dan echt dat gevoel hebt dat je een beetje contact hebt met het publiek. Dus heel erg leuk. Is het bij een uitwedstrijd nog belangrijk dat je hem wint? Nou, dat was wel lekker geweest, ja, absoluut. Maar dat zat er dan helaas niet in. Na de nipte winst van zaterdag volgde er een dagje later een nipte nederlaag. Geweldig publiek hier in Almelo, maar het zijn vandaag de Hongaarse dames. En daar mag u ook voor klappen natuurlijk. Want zo zijn wij, winnen hier met 34-32 deze wedstrijd. Wij wensen hun heel veel succes op het WK. Maar goed, dit was nog maar een oefenpotje, nog niet het WK. Allemaal nog niet zo heel belangrijk, toch, Angela Malenstein? Nou, ik vind dat je altijd, als je het shirtje van Nederlands, je speelt voor je land. Dus elke wedstrijd doet dit toe. Dus zoals we vandaag hebben gespeeld, dat kan eigenlijk niet. En daar zullen we het uiteraard met elkaar ook over hebben. Moet gewoon een tandje bij, moet gewoon vellen, agressiever. Want dan zijn we sterk. En niet zo nu met vlagen sterk, dan niet. Er komen wel 1000 mensen hier voor ons kijken, dus dan moet je gewoon alles geven. Ja, is dit wel een wake-up call dan, in die zin? Ja, zeker. En ik heb liever dat het nu gebeurt dan volgende week. Dus dat is dan ook wel weer goed, denk ik. Een slechte generaal, hè? En dat is zo. En bovendien heeft Oranje in die spannende slotfase toch echt ook wel eventjes getest hoe het is om een 50-50 wedstrijd te spelen. Ja, absoluut. Dus ik denk dat dat op zich ook wel goed is dat we dat in deze twee wedstrijden eigenlijk echt gedaan hebben. Want het was best wel het waren beide spannende wedstrijden. Ik denk dat we gisteren wat meer controle hadden. Maar dat vandaag wel echt inderdaad een beetje dat wedstrijdgevoel naar boven kwam, dat WK-gevoel. Lef heeft een spelletje ontdekt, ja, hè? Ja, die kan gooien. Die weet nu hoe dat moet. Ja, en die houdt iedereen hier bezig. Ja hoor, daar gaat het knuffeltje. Ja, nee, ik moet goed vroeg leren gooien, toch? Nou, dat zit wel goed dan. Net als met de ambities trouwens van Oranje. Die zijn overduidelijk. Ze gaan voor niet minder dan het hoogst haalbare. Ze gaan voor de wereldtitel. Ze gaan voor goud. Ja, die intentie gaan we wel. Wordt niet makkelijk, maar dat is het nooit. Maar als je al niet met die intentie gaat, dan hoef je ook niet te gaan. Ja, je gaat natuurlijk heen in ieder geval om een medaille te winnen. En je weet ook dat wereldkampioen worden direct de plaats in geeft. Dus dat is zeker het doel, maar dat zal niet makkelijk worden. We weten dat we misschien niet de top van de top zijn, maar we zijn zeker niet slecht. En als wij gewoon met elkaar spelen, kunnen we zeker ook van iedereen winnen. In ieder geval wel van Argentinië, Congo en Tsjechië, hè, om mee te beginnen. Argentinië en Congo ga ik sowieso vanuit en Tsjechië, dat zien we dan wel weer. Maar ik denk het wel natuurlijk. Heel veel succes. Eén keer de hand op elkaar voor onze meiden van Oranje! Eerste wedstrijd donderdag. Dan trapt Oranje af. Het WK handbal. Argentinië de eerste tegenstander. Ja, een grote verrassing was het niet, maar gisteren werd het officieel. Boris van der Vorst is gekozen tot voorzitter van World Boxing. Dat is een nieuwe boksbond en die gaat de strijd aan met de International Boxing Association, de oude bond, om de toekomst van het Olympisch boksen veilig te stellen. Contact met Boris van der Vorst. Goedenavond. Ja, goedenavond. Vanuit de VS. We gaan niet zozeer de strijd aan, maar we gaan vooral strijden om het boksen olympisch te houden. Dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. We proberen boksen in het hart van de Olympische beweging te houden. En dat is absoluut onze belangrijkste doelstelling. Ja, maar daarvoor moeten wel die andere boksbond eigenlijk ophoepelen, toch? Nou, nee. Ja, die andere boksbond kan misschien op zijn of haar eigen manier blijven bestaan. We vinden het vooral belangrijk dat wij met onze boksbond voldoende relevantie krijgen om het IOC te overtuigen onze voorlopige erkenning te geven volgend jaar. Ja, en hoe staat de vlag ervoor? Ontzettend goed. We hebben natuurlijk een ontzettend succesvol congres achter de rug afgelopen weekend in Frankfurt. We hebben echte boksgeschiedenis geschreven. Vanuit alle continenten waren de landen vertegenwoordigd. En we hebben nu gewoon een fundament kunnen leggen met 27 landen die een nieuw bestuur hebben gekozen, het statuut hebben vastgesteld, competitieregels hebben vastgesteld. Dus we hebben nu gewoon een basis om verder te gaan groeien. Dat is een geweldige stap natuurlijk. U bent er overigens gekozen, hè, met 63% van de stemmen. Niet verkeerd. Maar er loopt nog een zaak bij het CAS. Klopt dat? Ja, nou, op zich is de zaak natuurlijk vrij duidelijk. Er is in juni is er een rapport van het IOC verschenen over de huidige boxbond, de IBA, die er niet om loog. Eindigde met de vaststelling dat het een corrupte, malafide organisatie is. Ja. En dat heeft geleid tot de beslissing van het IOC in juni om uiteindelijk ook eigenlijk bijna unaniem om het de IBA zijn Olympische erkenning af te nemen. En over die beslissing loopt op dit moment nu een rechtszaak bij het CAS, het sporttribunaal. Dat was vorige week donderdag was daar een hearing. En begin volgend jaar zal er een uitspraak komen. Ja, en als het CAS ook beslist dat die uitspraak oké is, dan is het einde verhaal voor de IBA. En dan komen jullie, ja, jullie zijn al in beeld natuurlijk, maar dan nemen jullie het als het ware over? Nou, kijk, op zich is het verhaal al over voor IBA. Ja. Even los of het CAS die beslissing van het IOC handhaaft. Want president Bach, het topmanagement van het IOC, heeft heel duidelijk aangegeven dat ze nooit tot de halens toe aangegeven dat zij nooit meer met een IBA willen samenwerken binnen de Olympische beweging. Maar dus voor boksen is het eigenlijk de enige redding als het CAS de beslissing van het IOC ondersteunt. Want dat geeft in ieder geval de mogelijkheid dat we de boksport nog kunnen redden voor de Olympische Spelen. Ja, want de vorige keer nam... De vorige keer nam het IOC zelf het boksen onder zijn hoede, hè, als het gaat om het organiseren van het toernooi. Maar dat willen jullie natuurlijk, neem ik aan, voor je rekening gaan nemen. Ja, het is natuurlijk vrij ongebruikelijk dat het IOC dat doet. Ja. En dat hebben ze nu voor Tokio gedaan en dat doen ze voor Parijs nog een keer. Okay. En ze hebben ook heel duidelijk aangegeven dat ze niet nog een derde keer achtereenvolgens een keer gaan doen. Met alle risico's die dat met zich meebrengt, hè, om toernooi te organiseren. Dus we moeten het echt vanuit de bokswereld zelf nu doen. En gelukkig zijn er voldoende verantwoordelijke bokslanden op dit moment die hebben gezegd van het is genoeg. En we gaan nu inderdaad zorgen dat we een schone sport gaan creëren waarin eerlijke uitslagen plaatsvinden. De beste bokser wint. En dat we een betrouwbare partner gaan worden voor coaches, boxers en voor andere partners zoals het IOC. En belangrijker nog, dat we gewoon de Olympische droom overeind kunnen houden voor mensen die de boxen gym instappen. Ja, want boksen hoort Olympische zijn natuurlijk een van de oudste, zo niet de oudste sport natuurlijk op te spelen. Wel opvallend, de Nederlandse sportclub NOC-NSF houdt zich vooralsnog afzijdig. Heeft zich niet uitgesproken tegen de IBA, terwijl het IOC dat dus wel heeft gedaan. Wat vindt u daarvan? Nou, de NOC kijkt op dit moment even aan hoe de internationale ontwikkelingen verlopen. Maar is dat toch heel duidelijk? Heeft ook heel duidelijk aangegeven dat ze de boksbond daarin de ruimte geeft om een eigen afweging te maken. En die afweging hebben we gemaakt. Om te zeggen van we gaan nu energie steken en ook zo snel mogelijk om te zorgen dat er een levensvatbaar alternatief is als die uitspraak CAS definitief wordt. Oké, dus daar wacht NOC-NSF eigenlijk op? Nou, waar NOC-NSF op wacht, dat kunt u beter aan NOC-NSF vragen. Maar er is heel duidelijk, zijn er gewoon goede afspraken gemaakt tussen de Boksbond en NOC-NSF over de stappen die op dit moment genomen worden. En ik als een van de eerste heb ik van NOC-NSF-voorzitter Anneke van Zanen gisteren een felicitatie gekregen met de benoeming van voorzitter voor World Boxing. Dus dat zit wel goed. Oké. Nou, we zijn heel benieuwd naar de toekomst van World Boxing. Nogmaals gefeliciteerd met het voorzitterschap. Boris van der Voorst. En heel veel succes. Oké, bedankt. Dag. Angel Daleman, die geldt als een grote belofte op het ijs. Heb ik over lange baan, maar ook over shorttrack. De puber van 16 kan het allemaal en ze willen het ook allemaal. Met als gevolg een overvolle agenda met wedstrijden bij de senioren, bij de junioren en dan dus ook nog in twee disciplines. Dit weekend stond ze aan de start van de junioren wereldbeker shorttrack in Leeuwarden. Een wedstrijd waaruit ze lessen hoopte te trekken. Want Angel Daleman mag dan een supertalent zijn. Er is nog veel te leren. Luister maar naar de reportage van Edwin Cornelissen. De grote namen van het shorttrack die hangen hier aan de zijkanten op grote doeken. De afbeeldingen van Shinky Knecht, Suzanne Schulting, Xandra Velsenboer en Selma Poutsma. Op het ijs de talenten van de toekomst. En weten ze bij de organisatie, ze komen van heinde en ver. Uit Zuid-Amerika de Brazilianen. We hebben uit de Pacific Australië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Maleisië, Singapore. We hebben zelfs Mongolië die hier is. En dames en heren, mag ik u horen alsjeblieft voor Angel Daleman. Angel Daleman, eigenlijk de vrouw die je alles kan. Ze kan lange baan schaatsen, ze kan short trekken. Hoewel, het short track tot nu toe, dat liep nog niet zo lekker. Ze is dit seizoen van ver gekomen. Nou ja, weet je, dit seizoen ging gewoon niet heel lekker. Ik was heel erg aan het struggelen met mijn ijzers, met mezelf gewoon. Ik deed gewoon een soort van onder aan mezelf en dat is wel gewoon jammer. En dat ik hier dan nu weer zo mag staan, ik heb wat gesleuteld met mijn, ja, wel gewoon met mijn ijzers, met mijn mentaal, zeg maar zelf, met mijn techniek. En dat ik nu alweer zo ben gegroeid, ben ik heel erg blij mee. Ja, want ik denk, dat is best wel natuurlijk een soort van achtbaan waar je in zit. De hele tijd pendelen tussen lange baan en short track en junioren en senioren. Is het ook niet heel veel? Zo ervaar ik het eigenlijk niet. Echt eigenlijk, want weet je, ik doe dit met plezier. En elke wedstrijd ga ik ook in met plezier. Dus voor mij is het eigenlijk altijd wel een soort feestje. Zo gezegd. En ik vind het juist heel leuk om af te wisselen tussen lange baan en short track. Voor mij werkt het wel heel erg. En ik heb gewoon een soort luxe dat ik zeg maar, nou, weet je, het gaat dan niet lekker met short track. En dan ga ik weer even, gewoon even lange banen, 2 dagjes. Even mijn mind zeg maar op iets anders. En dan kom ik terug op short track en dan gaat het vaak altijd alweer een stuk beter. Aan de overkant staat daar coach Devensteeg die de signalen aangeeft. Als je zo'n uitpuilende agenda hebt, zoals Angel Daleman, met langebaanwedstrijden, shorttrackwedstrijden, junioren, senioren, dan moeten er soms ook harde keuzes worden gemaakt. Nou ja, je moet ook wel eens afremmen natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk heb je wel keuzes gemaakt. En dan komen er toch weer mooie dingen ineens op de pad door resultaten. En dan denk je toch, ja, kan ik niet beter dat gaan doen? Ja, dan moet je daar wel voor gaan liggen en ook wel zeggen, nou, dat gaan we niet doen. Ja. Dus soms moet je eventjes voor haar kiezen. Ja, uiteindelijk wel, ja. En dan gewoon puur om haar te beschermen. Ja, een ontzettend mooie race. En dat betekent dus dat we haar terug gaan zien in die A-finale. Geef een applaus voor Angel Daleman. En hoe zit het dan met de balans tussen short track en lange baan? Probeer je dat een beetje 50-50 te houden? Of heb je daar, is daar een bepaald idee achter? Nou ja, ze moet gewoon meer short trekken dan lange banen. Bij short track moet je gewoon meer uren draaien om beter te worden. Op lange baan is het gewoon wat makkelijker voor haar ook om die switch te maken. En het is ook een beetje tussen junioren en senioren. Hè? Je bent met de senioren short trackers meegegaan in Montreal. Nu rij je hier met junioren. Is het dan heel anders ook voor jouw beleving en ook ja, met de doelen die je stelt? Zeker, ja, ja, ja. Ik vind het ook altijd wel. Ik vind het echt een soort les, want het is zo anders. En dan. Er ging echt een wereld voor me open in Montreal. Ik dacht van oké, wat gebeurt hier op het ijs, zeg maar. Voel je je ineens weer heel klein worden? Ja, ja, weet je, nu zeg maar, ja, het komt heel gek over, maar nu ben jij even, zeg maar, waar iedereen van denkt van, jij rijdt eigenlijk soort van een beetje in de weg, weet je wel. Nu dus een World Cup junior in eigen land voor familie en vrienden. En die zitten op een relatief kleine tribune aan de korte kant van de baan. And if you want to finish first you have to finish. En we zien natuurlijk heel goed dat Angel Daleman hier de leiding neemt met 5 rondes te gaan. Maar wel heel belangrijk voor haar deze internationale krachtmeting. Wilf O'Reilly, de discipline manager short track van de KNSB. De meeste topsporters moeten leren trainen, leren verliezen. Maar ook leren winnen. Ik denk, doordat zij hier aan haar niveau aan meedoet, en dat doet ze ook natuurlijk bij het lange baan ook, ja. Dat het leren winnen het bevorderlijk is. Dat is de fase waar Angel Daleman op dit moment in zit. Ze moet leren winnen, ze moet ook leren verliezen. Nou, wat dat betreft is zo'n World Cup in Leeuwarden een goede les. 1000 meter, 4e geworden, net buiten het podium. Bij de mixed relay komt ze ten val. De tweede plek die aan de val van Angel Daleman. Ik denk dat het me wel heel gretig weer maakt, ja. Ja, want dit stimuleert wel. Zeker, ja, ja. Ik denk natuurlijk, ik wil gewoon graag winnen. En weet je, het kan niet altijd, maar het maakt me wel heel gretig. Wat zijn de lessen voor jou geweest? Ja, weet je, op een gegeven moment als het gewoon een tijdje niet goed gaat, dan word je ook gewoon onzeker over jezelf. En ik moet alles van me af laten glijden, ook de druk. Weet je, ik ben de enige die zelf druk op mezelf legt. Of ik laat het toe dat anderen druk op mij leggen. En ik merk dat mezelf gewoon wel weer is teruggekomen naar deze wedstrijd. Het is een hele nuttige wedstrijd geweest. Mentaal wel heel erg, ja. En zo vertrekt Angel Daleman met een goed gevoel uit Leeuwarden. En ook met een volle agenda, want er staat nog veel op het programma. Haar hoofddoel, de Jeugd Olympische Spelen. En in het achterhoofd misschien wel het WK shorttrack in Ahoy. Verder wordt het nog naar Japan voor het lange baan. Polen voor het WK shorttrack, junioren weer. Het wordt veel rijker. prijzen. Angel Daleman, genoeg te kiezen. Maar gaan we even naar het voetbal, want na een moeilijke fase krabbelt FC Utrecht steeds verder op. De ploeg van trainer Ron Jans won vandaag met 2-1 van Sparta en is nu 5 eredivisiewedstrijden op een rij zonder nederlaag. Volgens Jans was het vandaag een zege op karakter. Ik denk niet dat je hem verdiend kunt noemen, maar het is wel iets dat je knokt jezelf in de wedstrijd. We hebben wel een goede beginfase gehad en wat goede momenten. Maar als er dan geknokt moet worden, dan moet je thuis geven. En nou ja, dat is met een beetje mazzel is dat gelukt. Maar we hebben tot nu toe echt nog niet één keer, als het even wat minder ging, daar ook resultaten mee geboekt. En dat is vandaag wonderwel gelukt. Een doorzettingsvermogen is wel een kwaliteit van je ploeg inmiddels, denk ik. Nee, dat klopt. Maar ja, het is zo dun het lijntje, want zij raken 2 keer de paal. Ja, we hebben ook wel eens aan de andere kant hebben gestaan. En deze overwinning komt zo goed uit. En net wat je zegt, je bouwt nou een serie op. Ik moet de stand even bekijken. Maar volgens mij zijn we bij de onderste 3 in ieder geval weg. En nu door. Want we laten af en toe zien dat we goed kunnen voetballen. Maar niet lang genoeg in wedstrijden. Nee, want jullie begonnen wel aardig. Maken ook die goal, die was ook zeker niet onverdiend. En dan komen jullie in de problemen. Dat brengt Sparta jullie in de problemen. Nou ja, we hebben na de goal vlak daarna het Mats Zeuntjes ging nog een keer door. En Azarkan ging nog een keer door. Er waren goede counters, waar we wat aardige acties, dat we aan de zijkanten doorkwamen. Maar hoe langer de eerste helft duurde, hoe minder wij van de eigen helft afkwamen. En die Lauwers is zo geweldig in de lucht en mensen eromheen. Dat is gewoon, gewoon lastig. En Lelinal had het moeilijk aan de linkerkant. Bakkas heeft ons ook een aantal keren gewoon gered. Ja, want dan gaan zij alles of niks spelen en dan weet je het nooit. Des te blijer ben je na afloop dat het uiteindelijk toch gelukt is. Nee, zeker weten. Er waren al een paar momenten dat we misschien wat beter uit kunnen spelen. Maar dat stond heel duidelijk in de overlevingsmodus. Dat was genoeg. Ron Jans, trainer van FC Utrecht, dat vooralsnog nog wel steeds op de 16e plaats staat. Ook al zijn de resultaten dan wat beter. Goed, we gaan weer schaatsen. Het waren bij het shorttracken. Nu zijn we naar de grote rondjes. De lange baan, want ook bij de komende 2 World Cup wedstrijden kiezen ploegen ervoor om helemaal weg te blijven, zodat hun schaatsers beter kunnen doortrainen. Over 2 weken slaat Jumbo-Visma de races in het Poolse Tomaszów over. Komend weekend ontbreekt in het Noorse vervanger Team Ico van Joy Beunen en Sebas Dinies. De schaatsbond, KNSB, is teleurgesteld. We gaan erover praten met een van de coaches van Team Ico om eens een keer wat beter inzicht te krijgen hoe zoiets nou werkt. Martin ten Hove, goedenavond. Goedenavond. Kun je uitleggen waarom jullie volgend weekend niet naar Stavanger gaan? Ja, zeker. Een kleine correctie hoor. Wij gaan wel met onze internationale rijders, Bart Swings, de Belg en Martin Lief uit Estland. Maar Joy Beunen en Sebastian Dissi slaan inderdaad de World Cup in Stavanger over. Ja, dat komt. Het is toch altijd een beetje een puzzeltje. We moeten straks tussen kerst en oud en nieuw, daar moeten we hard rijden. Dat is een belangrijk selectiemoment voor het EK en WK. En het is altijd een beetje een puzzeltje tussen voldoende wedstrijden rijden op hoog niveau, wedstrijdritme op te doen, maar ook trainen. En die puzzel, dat is altijd eventjes kijken hoe je die legt. En in Stavanger zou Sebas slechts 1.500 hoeven rijden. Ja, er wordt er maar 1.500 gereden. Dus door Stavanger over te slaan, mist hij eigenlijk niet zoveel. En nee. Voor Joy Beunen geldt eigenlijk hetzelfde. Ze rijdt daar alleen met de 1500. Er is geen 10 pursuit of 3 kilometer die ze normaal ook rijdt. Dus ja, kijkend naar het totale plaatje, was voor ons op dit moment Stavanger dan de beste keuze om daar eventjes een stapje terug te doen en in Nederland te gaan trainen. Ja, en even voor de duidelijkheid, die 3 kilometer wordt niet gereden omdat er een 5 wordt gereden. Ja, klopt. Dus 5 kilometer wordt dan gereden en 10 kilometer heren. Ja, en daar heeft Joy zich niet voor geplaatst, dus vandaar. Nee, dus het is eigenlijk gewoon heel praktisch van het is te weinig voor jullie. Nou ja, er zijn minder afstanden die ervoor hoeven worden gereden, dus dat komt in die zin goed uit. En kijk, je moet in december moet je uiteindelijk hard rijden. Als je straks alle World Cups in het voorseizoen goed rijdt, maar je mist uiteindelijk plaatsing voor EK, WK, ja, dan kan je jezelf al voor je kop slaan. Mm-hmm. Dus uiteindelijk is dat het grote doel. Hè. Eigenlijk ook het grote doel van het voorseizoen, om in vorm te komen straks voor die wedstrijden met kerst en dan daarna nog een keer het WK hard te rijden. En daarnaast realiseren wij ons ook heel goed dat we ook moeten kijken dat we als Nederland goed presteren in de World Cups. Als we hier goed presteren tijdens deze World Cups, dan verdien je als land je tickets voor EK, WK. Die realisatie is er absoluut wel bij ons. Dus we hebben ook echt samen met de Schaatsbond heel goed gekeken van, nou, wat zouden de consequenties kunnen zijn als we Stavanger overslaan? En juist doordat Sebas en Enjoy maar één afstand rijden, hebben we ook samen met de KNSB daarna gekeken. En is de conclusie, de consequenties van deze World Cup overslaan, die zijn er eigenlijk niet. Nee. Dus dat kunnen we heel veilig doen. Dus de KNSB is, wat dat betreft, want in de reactie zeggen ze, ja, goh, we zijn teleurgesteld, hè, want we moeten inderdaad goed kijken naar die startplaatsen die we moeten verdienen. Hebben ze dan misschien iets meer over Team Jumbo-Visma die Tomasov overslaan, denk je? Nou, kijk, zeg maar, de Schaatsbond, ik snap wel dat ze teleurgesteld zijn. Ik snap ook wel als schaatsland Nederland dat je het liefst naar alle World Cups al je beste rijders stuurt. Alleen, volgens mij geldt ook voor Jumbo-Visma, wordt echt samen met de Schaatsbond gekeken. Alles wordt heel goed doorgerekend en dan wordt er wel een weloverwogen keuze gemaakt. Als nu de conclusie zou zijn, laat ik zeggen, bijvoorbeeld op de 500 meter man of zo, dat we het absoluut niet kunnen maken om nu een World Cup over te slaan. Dan komen we daar met z'n allen samen met de Schaatsbond ook vast wel uit. Dus het gaat echt in overleg met de Schaatsbond, maar ik snap wel dat ze het jammer vinden dat we daar niet natuurlijk elke World Cup met al onze toppen staan. Ja, jullie voelen dus wel de verantwoordelijkheid, want uiteindelijk kan je jezelf natuurlijk enorm in de vingers snijden, hè, als je dingen afzegt en dat je bijvoorbeeld nou net die plek mist. Ja, nee, dat zou heel zuur zijn. Wij zijn normaal ook niet zo van het overslaan, hoor. Normaal gesproken, we hebben vorig jaar ook alles gereden. Alleen nu, echt, als je even naar onze situatie kijkt, hè, met maar één afstand, dan was dit gewoon eigenlijk een hele logische en mogelijkheid voor ons om die puzzel net eventjes iets optimaler te leggen richting december. Ja, en wat gaan jullie doen? Gaan jullie de zon in, net zoals bijvoorbeeld team Albert Heijn Zaanlander, die zit op Tenerife, Regenborg zit in Spanje, nee? Nee. Wij trainen hard door in Nederland. Gewoon uitvalsbasis Tialf. En er komt ook, we hebben dus ook een aantal rijders die wel naar Stavanger gaan. Ja. Bart Swinks en Martin Lief. Dus nee, de rest die blijft in Nederland. En vandaag nog een marathon gereden, onder andere Bart. Weet je, dat soort kansen liggen. Ja, gewonnen. Dus dat is ook, dat zijn ook mooie trainingen. Dus dat soort weekenden biedt ook wel weer mogelijkheden om andere dingen te doen. Nou, helder uitleg. Dankjewel daarvoor. Martin Terhoven dan alsnog veel succes met de internationale rijders in Stavanger volgende week. We gaan het allemaal zien, bij ons ook uitgebreid live te zien natuurlijk op NPO 3, geloof ik. Dankjewel, Martin. Well, hoi. Ja, we lopen al tegen 11 uur en dan heb ik wat uitslagen uit het buitenland. Buitenlands voetbal heb ik het dan over. Premier League, Everton tegen Manchester United werd 0-3. Misschien zo'n heel vreemde uitslag. Maar ja, die eerste goal, daar gaat toch heel lang over worden nagepraat. We kunnen wel wat laten horen. Garnacho is zijn naam. Joining in from fullback. Dallo for Garnacho! Oh, wow! Oh, wow! That is one of the great... Ja, een echte omhaal à la Van Basten. Ga dat kijken. Zoek hem ergens op internet, want hij is geweldig. Serie A, Juventus-Inter 1-1. De Vrij en Dumfries in de basis bij Inter. Roma tegen Udinese 3-1. Karsdorp in de basis bij Roma. En Real Madrid wint bij Cadiz met 3-0. Het zit er nu echt op. Zometeen gaat het oog hierdoor naar het journaal van 11 uur. Met Mieke van der Wij. Fijne werkweek alvast. Dag. NPO Radio 1 podcast. Even kijken. Kijk, wat zie ik hier. Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? Oh, sorry. From Poland? No. From Poland, yes. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make a sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Levens van K. kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Pak de nieuwe iPhone 15 met Dynamic Island en 48 megapixel hoofdcamera. Nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Deze tijdelijke topdeal wil je echt niet missen. Pak hem snel op kpn.com/Black Friday. Want voor je het weet, grijp je mis. Pakken. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3000 extra inruilwaarde. €3000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Nu wegens groot succes verlengd. En je hebt nog maar 2 dagen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1.